na kartę i oglądaj YouTube bez zużywania gigabajtów do końca września. Szczegóły na play.pl. Play, największa sieć komórkowa w Polsce. Play. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 8 lipca. Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła siódma, serwis Anna Zaleśna-Sewera i Artur Ewertowski. Prezydent ma czas do połowy sierpnia, tak o wskazaniu daty wyborów parlamentarnych, mówi wiceszef Kancelarii Głowy Państwa. W tym serwisie podsumujemy też weekendowe polityczne zapowiedzi i przygotowania do wyborów. Poza tym powiemy o turystach uziemionych na lotnisku w Katowicach-Pyrzowicach, którzy mieli lecieć na Kretę. A w Grecji z kolei wyborcy zdecydowali, która partia będzie rządziła. Prezydent, mając czas do połowy sierpnia, wyznacza datę wyborów zgodnie z przepisami Konstytucji i Kodeksu Wyborczego, tak mówi wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha. To reakcja na słowa premiera podczas weekendowej konwencji Zjednoczonej Prawicy w Katowicach. Mateusz Morawiecki powiedział, że rząd nie jedzie na wakacje i pracuje do 11 października, a później cisza wyborcza, w sobotę można odpocząć. Po tych słowach komentowano, że 13 października mogą się odbyć wybory. A Paweł Mucha stwierdził, że zgodnie z prawem wybory do parlamentu mogą odbyć się w jeden z dni wolnych od pracy między 13 października a 10 listopada. W weekend o wyborach mówiono bardzo dużo. Zjednoczona Prawica podczas trzydniowej konwencji w Katowicach przygotowywała zarys programu na kampanię do parlamentu. W ciągu trzech dni odbyło się 16 paneli głównych i ponad 60 sesji specjalistycznych. Głos zabrało ponad 400 panelistów, zarówno polityków, jak i ekspertów. Tematy, które poruszono, dotyczyły zarówno gospodarki, rozwoju społeczeństwa, nowych technologii, e-państwa, obronności czy energetyki. Jak powiedział szef sztabu wyborczego partii Joachim Brudziński, pojawiły się już pierwsze pomysły programowe. Jednym z tych pomysłów programowych, z którym chcemy pójść i z propozycją programową, jest chociażby konieczność budowy nowego terminala kontenerowego w Świnoujściu, obok już istniejącego terminala gazu LNG. Takim samym pomysłem jest konieczność przywrócenia na odcinku Odry Środkowej odpowiedniej klasy żeglowności, klasy czwartej, w ramach europejskich korytarzy transportowych TNT. Konieczność udrożniania Wisły od Gdańska w kierunku później na Bug, tak aby ta droga śródlądowa E40 otwierała porty Morza Bałtyckiego na porty Morza Czarnego. Oprócz tego Brudziński zapowiedział kontynuację programów wspierania rodzin. Program wyborczy ma być przygotowany na przełomie sierpnia i września. Relacjonował Joanna Opas. A Koalicja Obywatelska ma mieć swoją konwencję za tydzień. Na razie w planach są rozmowy PO-SLD. Według zapowiedzi lidera sojuszu Włodzimierza Czarzastego do spotkania ma dojść jutro. Dodał też, że jeśli koalicjanci z Koalicji Europejskiej nie będą chcieli iść do wyborów z SLD, to sojusz będzie budował mocny blok lewicowy. Propozycji dla lewicy w weekend nie miał lider PSL-u. Musi być jasna deklaracja. Czy Platforma Obywatelska chce budować razem z nami umiarkowaną, centrową koalicję? Czy wybiera koalicję lewicową? Czy wybiera może jakąś inną drogę? My z partiami lewicowymi w koalicję na pewno nie wejdziemy. Mówił lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. I zmieniamy temat. Na wakacje do Grecji nadal nie wyleciała grupa turystów czekających na katowickim lotnisku w Pyrzowicach. Mieli wystartować wczoraj o 8.30 na Kretę. Tak późnym popołudniem jeden z pasażerów opowiadał o tym, co się dzieje. Nie wiemy, czy w ogóle wylecimy. Komunikaty są, tylko że komunikaty są tego rodzaju, że najpierw wisiał na tablicy komunikat, że będzie wylot 16.30. Nie ma żadnej pomocy ze strony, nie wiem, organizatora i taki, czy przewoźnika. O godzinie 10 podali nam tak zwane lunchboxy, gdzie była butelka wody. To kolejne w tym sezonie problemy z samolotami czarterowymi. Kilka tygodni temu poważne opóźnienie miał m.in. samolot na trasie Katowice-Izmir. My lądujemy teraz w Grecji. W samo południe na premiera zostanie zaprzysiężony lider konserwatywnej Nowej Demokracji, Kyriakos Mitsotakis. Jego stronnictwo wygrało wczorajsze wybory do parlamentu, zdobywając prawie 40% głosów. Partia zagwarantowała sobie samodzielne rządy. Rozstrzygnięcia na greckiej scenie politycznej śledzi Beata Kukiel-Wrajla. Zaraz po zaprzysiężeniu Kyriakos Mitsotakis ma się spotkać z dotychczasowym premierem Aleksisem Tsiprasem. Przedstawi też skład nowego gabinetu, który złoży przysięgę następnego dnia. Z wielkiego zwycięstwa Nowej Demokracji, które zapewnia jej samodzielne rządy, cieszą się zwolennicy i członkowie partii. To bardzo dobry rezultat. Tym razem Grecy zagłosowali na człowieka, który pokazał, że jest gotów zrobić coś dla swego kraju. Od poniedziałku zaczyna się praca. Powiedziała mi Maryja, która świętowała ogłoszenie wyników w jednym z lokali wyborczych. Grecja ruszy do przodu z Kyriakosem Mitsotakisem. Zaczynamy nową epokę, która przywróci obywatelom poczucie bezpieczeństwa. Nasze dzieci przestaną emigrować w celach zarobkowych za granicę. Obniżymy podatki. Dodała Rena Wasilaki, przedstawicielka Nowej Demokracji. Z Aten Beata Kukiel-Wraila, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport Adam Malecki. Na początek piłka nożna, bo przecież kopią w różnych zakątkach świata i panie, i panowie. W Copa America w finale na Marakanie Brazylia pokonała 3-1 Peru i zdobyła to trofeum po raz 9. Mistrzostwo Świata Kobiet zdobyły Amerykanki, wygrały 2-0 z Holenderkami i obroniły tytuł. To, co udało się paniom, nie udało się piłkarzom USA w Pucharze CONCACAF, czyli Pucharze Mistrzostw Ameryki Północnej, Środkowej i Karaibów. Triumfują Meksykanie, ale w Stanach i tak wszyscy mówią o sokerze. Amerykańskie media podkreślały, że to może być historyczny dzień dla piłki nożnej w Stanach Zjednoczonych. Niedziela na pewno historyczna była dla pań, które swoją dobrą grą kolejny raz udowodniły, że zasługują na to, aby dostawać takie samo wynagrodzenie, jak ich koledzy z męskiej kadry. Amerykanki walczą o to od kilku lat i podkreślały, że pokażą we Francji, jak osiąga się największe sukcesy. Dotrzymały danego słowa. Pytany zaraz po finałowej potyczce z Holenderkami o kwestię zarobku Donald Trump nie zajął jednoznacznego stanowiska, pogratulował piłkarkom USA i nie nawiązywał już do głośnego tematu, że nie wszystkie zawodniczki chcą przyjechać świętować wygraną do Białego Domu. Mistrzostwo CONCACAF nie udało się zdobyć piłkarzom USA, choć w finale z Meksykiem byli lepszą drużyną, zabrakło skuteczności. Meksykanie byli w tym elemencie lepsi i wygrali 1-0. Pomimo porażki w finale dumny jestem z naszego zespołu. Ogólnie w całym turnieju zagraliśmy naprawdę dobrze. Robimy postępy. Idziemy do przodu. Powiedział piłkarz USA Michael Bradley. Dla Meksyku to 8 w historii mistrzostwo CONCACAF ze Stanów Zjednoczonych dla sportu w trójce. Jan Pachlowski. W Pucharze Narodów Afryki debiutuje Madagaskar i już jest w ćwierćfinale po tym, jak w rzutach karnych wyeliminował Kongo. Awans także Algierii. Z rozgrywek odpadli gospodarze Egipcjanie i obrońcy trofeum Kameruńczycy. W Tour de France kolarze jechali w drugim etapie, a była to drużynowa jazda na czas. Wygrała holenderska grupa Jumbo-Visma, której zawodnik Mike Tunisen, zwycięzca pierwszego etapu, umocnił się na pozycji lidera. Polska grupa CCC zajęła 7 miejsce, więc dyrektor sportowy teamu Piotr Wadecki był zadowolony. Początek zawsze nerwowy, zawsze dużo stresu, ale powtarzamy naszym kolarzom, że jeśli dobrze zaczniemy, jeśli wszystko od początku będzie się dobrze układało, to potem cały wyścig już będzie dobrze. I świetny czas w drużynowej jeździe i jestem pełen optymizmu. Dzisiaj kolarze na trzecim etapie z Belgii wjadą do Francji. Jeszcze więcej jej powodów do zadowolenia ma drużyna szpadzistek startujących w 30. letniej uniwersjadzie. Podczas szermierczych zawodów Anna Mroszczak, Jagoda Zagała, Kamila Pytka i walcząca jako ostatnia Martyna Swatowska wywalczyły brąz. To trzeci medal Polaków wywalczony. Dziękuję. W Neapolu, no bo walczyły, prawda? Ale medal walczący też jest ładnie. Tak. Złoty medal koszykarskich mistrzostw Europy zdobyły za to Hiszpanki. Wygrały po raz czwarty w historii, drugi z rzędu, a w finale w Belgradzie pokonały Francję 86-66. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. A w pogodzie będzie tak, że zachmurzenie umiarkowane i duże. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnej połowie kraju również burze i możliwy grad. W czasie burz na północnym wschodzie prognozowana suma opadów może osiągać 20 mm. Temperatura od 16 stopni do w Gdańsku i w Suwałkach, 17 w Koszalinie, Olsztynie, Gorzowie, Jeleniej Górze i Zakopanem, 18 w Zielonej Górze, w Łodzi, w Poznaniu, w Białymstoku i Szczecinie, 19 w Bydgoszczy, Toruniu, Warszawie i Lublinie, 20 we Wrocławiu, Kielcach, Opolu, Katowicach, Przemyślu. Najcieplej dziś będzie w Rzeszowie i w Krakowie, 21 stopni. Dobrej pogody życzy sponsor Polo Market. Polo Market, mój ulubiony polski supermarket. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. O Poranie, o Poranie, o Poranie.

Moi drogi doktorze, trudne pytanie przed panem dzisiaj. Ja już je chyba widzę. No okej, okay, no dobra, no zmierzymy to się. To nie są łatwe sprawy. Ja nie wiem, jak pan wybrnie, ale proszę próbować. Pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek. Dzień dobry. Pytanie od pana Andrzeja. Pan Andrzej pyta, dlaczego jest tak, że ludzie różnią się od siebie, a zwierzęta nie? Ja się domyślam, że chodzi o wygląd. No tak myślę. Tak myślę. Panie Andrzeju, między szympansem a tygrysem jednak jest drobna różnica, ale myślę, tak, że w tym samym gatunku o to chodzi. Tak. Panie Andrzeju, wydaje mi się, że jest pan w błędzie, bo raczej bym obstawiał, że zwierzęta także różnią się od siebie, nawet w obrębie tego samego gatunku. I powiedzmy, psy i koty są tutaj dosyć specyficzne, dlatego że i psy i koty przez to, że przez setki, chyba nawet tysiące lat dobieraliśmy odpowiednio ich cechy, mają tak zwane rasy. Czyli pies, mimo tego, że wszystkie psy to są przedstawiciele dokładnie tego samego gatunku, różnią się zasadniczo. Nie wiem, jakiś dog niemiecki od na przykład, nie wiem, jakiegoś pekińczyka no tak, albo jakiegoś innego. Więc, ale rozumiem pana pytanie, że no, chodzi dobrze o to, że na przykład mając grupę tygrysów, trudno je odróżnić od siebie, ale one się różnią. Różnią się na przykład cętkami. Ale na przykład golden retrievery, proszę pana, można posadzić 4 i będą miały takie same mordki. I to, wydaje mi się, jest tylko łącznie złudzenie. Bo jeżeli ktoś z tymi goldenami sobie przebywa czas jakiś, to bez problemu zauważy różnicę nie tylko oczywiście w ich wyglądzie, ale też ich charakterze. Jak się do jednego krzyknie szarik, to przyjdzie, a reszta nie. Szarik. Można goldena nazwać szarik? Można. Można. Widziałem, w sumie jesienią, nie jest zakazane. Jesienią one przyjmują taki kolor. Takie. Okej. Okay. W każdym razie, my, ludzie, jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że odnajdujemy różnice i rzeczywiście łapiemy je bardzo szybko, tylko i wyłącznie, i uwaga, nawet nie wśród wszystkich ludzi, czy u wszystkich ludzi, ale u ludzi podobnych do nas. Innymi słowy, dla dużej części Europejczyków, takich bym powiedział rdzennych, etnicznych, wszyscy Japończycy wyglądają tak samo. Albo wszyscy Kenijczycy z grubsza. Mhm. Ale z czego to wynika? Wynika to z tego, że znalazłem bardzo fajne takie opracowanie naukowe na ten temat, po czym na przykład Europejczycy siebie rozpoznają. Po kolorze włosów, po kształcie nosa i po kształcie i po kolorze oczu. Natomiast wszystkie te cechy na przykład u rdzennych Japończyków albo u rdzennych Chińczyków są w zasadzie identyczne. Ale na przykład Chińczycy już rozpoznają siebie nawzajem po czymś zupełnie innym. Po odległości oczu od siebie, po kształcie brwi i po kształcie brody. I to jest taki pierwszy rzut oka. Na zasadzie rzucam okiem tak na kogoś i wiem, okej, okay, to jest szwagier, on, a nie kto inny. Tak? Niektórzy mają to zaburzone, na przykład ja. Tak, bardzo mam duży kłopot w rozpoznawaniu ludzi, nawet których znam. I to jest takie troszkę dla mnie trudne towarzysko, bo później ludzie myślą, że się jakoś wywyższam. W każdym razie wyzwanie polegało na tym, jak stworzyć mechanizm, ewolucyjny mechanizm, który pozwoli bardzo szybko rozpoznawać twarze. I jakby to powiedzieć, Europejczyk sprzed 20 tysięcy lat, 30 tysięcy lat raczej nie miał zbyt wiele do czynienia z kimś, kto mieszkał dużo dalej, więc ewolucja nas wyposażyła w taki mechanizm, z którym rzeczywiście rozpoznajemy na twarzach głównie, chociaż też w całej sylwetce, te cechy, które w danej grupie są najbardziej zmienne. Ale już w innej grupie one mogą być identyczne. Stąd potrzebujemy chwili, żeby na przykład w grupie, chociażby w delegacji zagranicznej Cesarstwa Japonii, nauczyć się, kto jest kim, bo na pierwszy rzut oka oni wszyscy wyglądają tak samo. Pocieszające jest to, że dla nich my też wszyscy wyglądamy z grubsza tak samo. Żeby nie było jakiegoś nieporozumienia, nie chcę płynnie przejść z ludzi na zwierzęta. Mhm. Natomiast generalnie zasada jest dokładnie taka sama. Zwierzęta świetnie się rozpoznają, nie tylko po wyglądzie, ale także po wydawanych dźwiękach i po zapachu, bo o tym też musimy pamiętać. Wzrok to jest tylko jeden ze zmysłów i akurat tak się składa, że dla nas ludzi przeważającą większość informacji otaczającym nas świecie dostarczają nam oczy. Ale u zwierząt jest inaczej. U zwierząt może być tak, że zwierzęta się rozpoznają, w ogóle na siebie nie patrząc.

Teraz mamy zaproszenia na koncert 227 Trójek. Proszę dzwonić do Piotra Łodeja. Koncert Nicka Masona 27 lipca na kortach Legii, czyli perkusisty Pink Floyd. Gdyby ktoś z Państwa reflektował, proszę dać znać. 227 Trójek. it's a crime. Sheriff, don't take his last mile pie. Money, so they say, is the root of all evil today. Pink Floyd, pani Anna z Jarocina wybierze się na koncert Nicka Masona. Gratulujemy. Mamy taką dłuższą chwilę, żeby sobie pozwolić na taki utwór, też dłuższy, a to dlatego, że tata na wakacjach, to państwo wiedzą. Zapraszamy do reklamy. Imponujący, niesamowity, zachwycający. Takie wrażenie robi nowy crossover Lexus UX. Zobacz go na własne oczy. Odwiedź najbliższego dilera lub sprawdź na www.lexus-polska.pl. Lexus UX. Nowy crossover już od 990 zł netto miesięcznie w leasingu Smart Plan przy wpłacie własnej 10%. W aptekach dostępne są tabletki do ssania Halitomin, blokujące nieświeży oddech. Czy odświeżają oddech lepiej niż gumy do rzucia? Przeprowadziliśmy niezależne badanie. Halitomin jest zdecydowanie lepszy, a do tego nie zawiera cukru. Halitomin odświeża oddech lepiej niż guma do rzucia. Według 85% badanych, suplement diety Halitomin likwiduje nieprzyjemny zapach z ust lepiej niż gumy do rzucia. Halitomin. Prawdziwy bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z ziela tymianku odświeża oddech. Więcej o badaniu konsumenckim na halitomin.pl. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I minęła 7:30. Anna Zaleśna-Sewera. Lokatorzy kamienicy w Bytomiu, w której w sobotę wybuchł gaz, na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Tak zdecydował nadzór budowlany. W tej sytuacji 10 ewakuowanych osób będzie na razie nocowało w zapewnionym przez samorząd hostelu. Pozostali u swoich rodzin. Według wstępnej oceny zapewnienie bezpiecznego powrotu do mieszkań pierwszej grupie lokatorów może zająć około 2 dni. Od dziś mogą oni korzystać z tymczasowego punktu Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, który zostanie utworzony przy pobliskim placu klasztornym. W sobotę w kamienicy w Bytomiu eksplodował prawdopodobnie gaz. Zginęła matka i jej 2 kilkuletnie córeczki. 4 osoby zostały ranne. Wciąż czekają na samolot, który zabierze ich na wakacje do Grecji. Jak już informowaliśmy, grupa turystów utknęła na katowickim lotnisku w Pyrzowicach. Na Kretę mieli wylecieć wczoraj rano, ale nadal są w Polsce. Z nieoficjalnych informacji wynika, że dziś wylot ma dojść do skutku. Msza w intencji migrantów odprawi przed południem w Bazylice Watykańskiej papież Franciszek, dokładnie w 6. rocznicę swojej wizyty na wyspie Lampedusa, gdzie uczcił pamięć tych, którzy zginęli na morzu, próbując dostać się do Europy. Wówczas w emocjonalnej homilii papież napiętnował obojętność bogatych społeczeństw na los imigrantów, którzy giną, uciekając przed wojną lub nędzą. W Kijowie szczyt Ukraina-Unia Europejska. Do ukraińskiej stolicy przyjeżdżają przewodniczący Rady Europejskiej i Komisji Europejskiej oraz szefowa unijnej dyplomacji. Tematem rozmów mają być m.in. relacje między Brukselą a Kijowem. Ekonomia w Trójce. Eryk Kazanowski. Dzień dobry. Do 2040 roku powstanie w Polsce 6 reaktorów jądrowych. Zapewnią one około 20% zużywanej energii. Zapowiedział Piotr Naimski, pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej. Jego zdaniem program jądrowy przewidziany na najbliższe 20 lat jest ambitny. Jednocześnie Piotr Naimski wyjaśnił, że do 2040 roku podstawowym surowcem do produkcji energii pozostanie węgiel, a polska strategia będzie oparta na haśle Węgiel Plus. To będzie przede wszystkim oczywiście plus surowcowy, dlatego że musimy mieć gaz w sposób bezpieczny dostarczony do polskiej gospodarki, musimy mieć ropę naftową, odnawialne źródła energii, musimy mieć dostęp i zrealizowane instrumenty wykorzystujące technologie nuklearne i musimy mieć innowacyjne, nowe źródła energii. Plan stworzenia i rozwoju sektora energetyki jądrowej w Polsce był jednym z głównych tematów panelu Myśląc Polska podczas konwencji Zjednoczonej Prawicy w miniony weekend. Wprowadzamy rozwiązania, które uderzają w tych, którzy tworzą zatory płatnicze, mówi Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Pod koniec ubiegłego tygodnia Sejm przyjął ustawę, która przeciwdziała zatorom płatniczym. Wprowadza ona krótsze terminy zapłaty w transakcjach handlowych, a także ulgę, dzięki której wierzyciele będą mogli pomniejszyć podstawę opodatkowania o kwotę wierzytelności, jeśli nie otrzymają na czas zapłaty. Minister przypomina, że problem zatorów płatniczych dotyczy nawet 90% firm. Dodaje, że liczy na to, że Sejm jeszcze w tej kadencji przyjmie całkowicie nową ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Don't wish it away. Don't look at it like it's forever. Between you and me, I could honestly say that things can only get better. And while I'm away, dust out the demons inside, and it won't be long before you and me run to the place in our hearts where we hide. And I guess that's why they call it the space, picture my face in your hands. Live for each second without hesitation, and never forget I'm your man. Wait on me, girl. Cry in the night if it helps. I na koniec jeszcze tytuł wyśpiewał Elton John i Piotr Metz. Bardzo ładne nagranie. Za 16 minut 8. Zapraszamy do Trójki. 24. Festiwal Gwiazd w Międzyzdrojach za nami w miniony weekend. Na czerwonym dywanie pojawiło się wiele znanych osób, lubianych osób. A skoro o sławie mowa, to pytanie, czy aktorzy, pisarze, czy muzycy na co dzień z tego korzystają? Bo jeśli się tak dobrze zastanowić, no to rozpoznawalność w jakimś sensie jest kluczem do ludzkich serc. Tak jest na przykład u znanej pisarki Katarzyny Grocholi. Troszkę ze zdziwieniem konstatuję, że czasami jestem rozpoznawalna, bo jak jadę w koszuli na przykład na targ, prawda, nocnej i narzuconym kożuchu, no to tak się nie zachowują normalni ludzie. Jakoś nie biorę pod uwagę, że ktoś mnie może rozpoznać, prawda? Nie będę się ubierać specjalnie, ale na przykład taka pani na targu wręcza mi całe wiadro piwoni i mówi: nic pani nie płaci, pani Kasiu. Bardzo pani cieszę, zawsze, zawsze. Proszę. Proszę mi zrobić zdjęcie. To byłoby kłamstwo, gdyby powiedzieć, że nigdy nie zdarza się nam, ludziom rozpoznawalnym, w jakiś sposób korzystać z tego, że ktoś uśmiecha się do nas, ktoś nas traktuje życzliwie. Olaf Lubaszenko, szef artystyczny 24. Festiwalu Gwiazd w Międzyzdrojach. Ale jednak będę się upierał przy tym, że najważniejsze jest to, jakimi jesteśmy ludźmi, bo ja bardzo mocno wierzę w to, że dobro i przyzwoitość wracają i to bardzo szybko. To ja sam, jak byłem małym chłopcem, to jak zobaczyłem Zbigniewa Wodeckiego, świętej pamięci, na Nowym Świecie, to był dla mnie po prostu cały świat. Aktor Mikołaj Roznerski. Ja miałem 10 lat i Zbigniew Wodecki, ten gość po prostu z telewizji, który śpiewa Pszczółka Maja, zacznie od Bacha i ten głos, który miał, byłem zakochany i to po prostu, to było tak szalenie dla mnie wzruszające, że ja do dziś pamiętam tę scenę po prostu powiewających jego włosów na Nowym Świecie. Z zabawnych rzeczy może kelner w restauracji, który kiedy pełen dobrej wiary zamówiłem jakąś potrawę, pochylił się nade mną i szepnął mi do ucha: niech pan tego nie zamawia. Dzisiaj musiałam być pomalowana do 3-minutowego występu w telewizji. Nie maluję się, jak nie muszę. W związku z tym szybko pomazałam czymś twarz, ale okazało się, że nie mam szminki. Się strasznie wygląda, jak się jest w telewizji niepomalowanym. Więc weszłam tutaj do fryzjera, powiedziałam: dziewczyny, pożyczcie mi szminkę. Jeżeli trzeba było paszport załatwić 2 dni, to załatwiłem. Aktor Piotr Szwedes. I to był akurat piątek, sobota. W piątek dowiedziałem się, że nie mam paszportu. I wie pan, że nawet sam jechałem gdzieś tam, pamiętam, do urzędu MSW odbierać świeżutki, jeszcze gorący paszport, który był wyprodukowany w ciągu 24 godzin. Na pewno dzięki temu, że ktoś mnie na pewno gdzieś znał i tak dalej. To jest w ogóle bardzo ciekawe zjawisko. Ja nie używam raczej słowa sława. Wolę mówić o pewnej rozpoznawalności, może też popularności, ale tu już z lekkim cudzysłowem, bo popularność bywa zarówno pozytywna, jak i negatywna. Można być popularnym przez to, że jest się bardzo nielubianym. Działało to na moją niekorzyść. Wielokrotnie przy kontroli policyjnej. Na przykład kiedyś policjant wypisujący mandat. Oczywiście zawiniłem, więc ja zawsze przyjmuję to. Okej, proszę bardzo. Moja żona pana ogląda, ale ja nie. I wszystko jasne, prawda? Kiedyś wracałam z Wałbrzycha pociągiem i jechałam sama w przedziale i we Wrocławiu weszła jakaś dziewczyna, otworzyła przedział, zamknęła przedział, spojrzała na mnie, otworzyła przedział i powiedziała: pani Grochola. Ja powiedziałam: no może jestem trochę do niej podobna, na co ona krzyknęła: je, je, je. I natychmiast zamknęła drzwi i poszła gdzie indziej, a ja się już tak cieszyłam, że nie będę sama w tym przedziale. Dlatego taki mały apel: jeśli w pociągu trafią państwo na panią Katarzynę, proszę nie uciekać, a my dodajmy, że chyba najpiękniejszy przejaw takiej rozpoznawalności to wykorzystanie jej w akcjach charytatywnych. Rozmówcy Kuby Witkowskiego, który przygotował ten materiał, też chętnie biorą udział w takich właśnie przedsięwzięciach. Za 12,5 minuty będzie 8. Have you left space for me in this life? Is there a void into which we cannot dream in this life? Thank you. Hot Chip. Nowe nagranie. Za 9 minut będzie 9. Muzyczny rozkład jazdy. No i gdzie pan się tak spieszy? Komuś podniosłem ciśnienie na pewno. Proszę nie słuchać. Za 9 minut będzie 8. Lepiej? Może być. Zadowolony? Mnie pasuje. Mam nadzieję, że państwu również. Bartek Gil. Dzień dobry. W minioną sobotę w Rio de Janeiro w wieku 88 lat odszedł João Gilberto, legendarny brazylijski gitarzysta, wokalista i kompozytor, który dał światu bossa nowe. Współpracowali z nim zarówno inni giganci muzyki brazylijskiej jak Caetano Veloso czy Gilberto Gil, jak i amerykańskiej Herbie Mann, Frank Sinatra czy Stan Getz. Unieśmiertelnia go oczywiście wiele piosenek. Pośród nich największą karierę zrobiła Garota de Ipanema, którą śpiewał w duecie ze swoją pierwszą żoną Astrud Gilberto i ze Stanem Getzem, którego żoną później została Astrud Gilberto. Po niej zrobili to praktycznie wszyscy. Wall Street Journal wyliczył kilka lat temu, że po Yesterday Beatlesów to najczęściej nagrywana piosenka na świecie. Kilka dni temu od dawna nie pokazujący się publicznie muzyk widziany był na Copacabanie, gdzie zjadł obiad, a to plaża tuż obok i Ipanema. A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. And thin and young and lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes, ah. When she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently, that when she passes, each one she passes goes, ah. Zasłuchaliśmy się z kolegą. No, można by tak jeszcze te 3,5 minuty, prawda? Zdecydowanie. Powraca sprawa plagiatu, jakiego miał się dopuścić Ed Sheeran swoją piosenką Thinking Out Loud. Jakiś czas temu do sądu trafił pozew złożony przez Eda Townsenda, współautora przeboju Let's Get It On Marvina Gaya z 1973 roku, który zarzuca młodemu gwiazdorowi skopiowanie z niego znacznych części rytmu i harmonii. Obok tej sprawy, drugą najgoręcej komentowaną i także wciąż nierozwiązaną jest ta dotycząca Stairway to Heaven Led Zeppelin. Ci oskarżani są przez zespół Spirit o podprowadzenie pomysłów z ich Taurusa z 1968 roku. Jak zakończą się oba te procesy? Prawdopodobnie tak samo, cokolwiek miałoby to znaczyć. Sędzia prowadzący sprawę Townsend Sheeran przełożył zaplanowaną na wrzesień rozprawę do czasu ogłoszenia wyroku w sprawie Spirit Led Zeppelin. Ta ma zapaść właśnie we wrześniu. A zatem także od spraw o plagiaty w muzyce mamy wakacje. Też się zasłuchaliśmy? W sobotę... My tak, nie wiem jak kolega. My też. W sobotę Stevie Wonder poinformował swoich fanów podczas koncertu w londyńskim Hyde Parku, że we wrześniu czeka go przeszczep nerki. Chcę, żebyście wiedzieli, że przyszedłem tutaj dać wam swoją miłość i podziękować wam za waszą. Nie będziecie słuchać jakichś tam plotek na mój temat. Odniósł się w ten sposób do niedawnych doniesień w prasie. Powiedziałem wam jak jest, wszystko jest ze mną w porządku, mam dawcę, wszystko jest okej. Dobrze? Muzyka czekają jeszcze 3 koncerty, najbliższe już jutro w Dublinie, a potem przerwa na operację i rekonwalescencję, o której Stevie pewnie znowu zadzwoni tylko po to, żeby nam powiedzieć, że nas kocha.